langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Herman Wechter. Goedenavond, u bent weer terug bij Langs de Lijn omstreken met onder andere, onder meer moet ik zeggen, de tweede helft van Liverpool Bayern en Olympique Lyon tegen Barcelona in de Champions League. Voert u ook zo graag een appeltje aan dat paard dat alleen in dat weilandje staat? Blijf dat doen, want de kans is groot dat hij eenzaam is. Vier organisaties komen die eenzame paarden nu te hulp. Dat hoort u zo. En we hebben ook een reportage over de populariteit in Oost-Nederland van de Duitse voetbalclub Schalke 04. Maar eerst een overzicht van de belangrijkste sportnieuws van vandaag. Stephanie van der Gracht is weer terug bij het Nederlands elftal. De speelster van FC Barcelona is geselecteerd voor de wedstrijden in de Algarve Cup. Van der Gracht speelde op 12 juni vorig jaar haar laatste interland. Daarna werd ze geveld door blessures. Voor Kiki Bertens is de Dubai Open al ten einde. In de tweede ronde was de Slovaakse Victoria Kuzmova na 3 sets en een spannende tiebreak te sterk. Sivan Hassan gaat zich richten op de langere afstanden. De atlete wil dit jaar bij de WK en het volgend jaar bij de Olympische Spelen uitkomen op de 5000 en de 10.000 meter. 2,5 jaar geleden kwam Hassan bij de Spelen van Rio de Janeiro nog uit op de 800 en de 1500 meter. Ajax heeft een besloten oefenduel met AZ met 3-0 gewonnen. Joël Veldman opende de score met een kopbal uit een hoekschop. AZ-doelman Piet Veldhuizen werd daarna ook nog 2 keer gepasseerd door Lassina Traoré. Michaela Schifrin heeft voor de 6e keer de wereldbeker op de slalom in de wacht gesleept. De 23-jarige Amerikaanse won het City Event, de parallelslalom in Stockholm, en is daardoor niet meer in te halen door de concurrentie. Achtste finales Champions League, de tweede helft bij Liverpool Bayern München. Jan Roels. Geen wissels, nog steeds een hoog tempo. Wat dat betreft is het begin van de tweede helft hetzelfde beeld als die eerste 45 minuten. Gavi Martinez op het middenveld, Alcantara voor Bayern en James Rodriguez hebben vaker de bal in die openingsfase van de tweede helft dan het middenveld van Liverpool, waar Wijnaldum dus een goede wedstrijd speelt. Maar nog geen kansen gezien in de tweede helft tussen Liverpool en Bayern. Nog steeds 0-0 in de 51ste minuut. Ondertussen probeert Olympique Lyonnais Barcelona van het lijf te houden. Philip Koken. En dat lukt aardig tot nu toe. Ook al omdat Barcelona toch wel heel slordig is in balbezit. Het was al zo in het eerste kwartier, of in het laatste kwartier van de eerste helft. Dat is ook nu zo. Na 4 minuten spelen in de tweede helft. Nu weer krijgt Messi een bal niet lekker mee. Wordt er van afstand geschoten. Ook niet helemaal goed. En wordt er daarna weer een overtreding gemaakt door Sergio Roberto. Zo kabbelt de wedstrijd voort met Barcelona wel meer in balbezit. Maar niet gevaarlijker. Ook al omdat als ze een keer een kans krijgen, dat hij dan om zeep wordt geholpen door of Suarez of door Messi. Messi of Dembélé. De topspitsen zijn niet in topvorm bij Barcelona. 0-0, 4,5 minuut gespeeld in de tweede helft tussen Lyon en Barcelona. Ja. Is dat toch even te zoeken? Ik wist het wel. Mike Rutherford is van de Genesis. Dit was Mike and the Mechanics. Zijn eigen bandje dus. Over My Shoulder. Deel je wij iedereen blij. Onder die slogan proberen vier dierenorganisaties paardeneigenaren zover te krijgen om hun weide open te stellen voor eenzame paarden. Uit onderzoek van Stichting Dier en Recht blijkt namelijk dat maar liefst 77% van de paarden te weinig sociaal contact heeft met soortgenoten. Het zijn kuddedieren, maar ze staan vaak maar wat te vereenzamen op veldjes of in stallen. Bij ons in de studio, Fenna Westerduin, dierenarts en de verantwoordelijke voor paardenwelzijn binnen paardensportkoepel KNHS. En Machteld van Dierendonk, gedragsbioloog en een van de paardenexperts van Nederland. Welkom beiden. Dankjewel. Om maar eens even te beginnen bij Fenna, bij jou mevrouw Westerduin. U bent verantwoordelijk voor het paardenwelzijn binnen de KNHS. Een van de vier organisaties die zich met deze actie bezighoudt. Waarom is het nou zo erg als een paardje alleen in een weidje staat? Je paardje in een weidje? Ja. Het is een soort idyllisch beeld van een paard in een weidje. Maar eigenlijk zeggen jullie dat niet. Nee, dat moet niet. Nee, hè, paarden zijn kuddedieren. En die hangen samen in een groep. En het is dus heel belangrijk dat ze niet alleen staan, maar dat ze dus een ander paard, in ieder geval één ander paard bij zich hebben. Dus een paard alleen, dat moeten we niet meer willen. Zullen we dat toch zo vaak zien? Ja. Ik zie vaker paarden alleen dan... Ja, hoe vaak zie je dat eigenlijk? Ja, we hebben geen cijfers daarvan. Hè? Daar zijn natuurlijk, er komen meldingen binnen bij dierenbescherming en zulke soort zaken. En dat is eigenlijk niet zo heel veel. Het probleem is een beetje met paarden alleen in de wei. Is dat mensen die paarden, de eigenaren van die paarden, dat die vaak niet eens weten dat het niet goed is voor een paard. Dus nee. Het komt eigenlijk veel vaker voor dan we zouden willen. Cijfers hebben we niet. En daarom hebben we dus deze campagne nu van... jongens, let nou op, paarden horen niet alleen. Je moet ze samen, in ieder geval met één ander paard... binnenziensafstand of lichamelijk contact. Ik ben een van die vele mensen die dat niet echt wist. Ik wist wel dat paarden kuddedieren waren... maar niet dat het gewoon niet goed voor ze is. Machteld van Dierendonk, mee eens? Het is niet goed voor een paard om alleen te staan? Nee, op zich is het niet goed. Maar het betekent niet dat ze per se bij elkaar in de wei moeten staan. Okay. Dat zou dus een heel mooi begin. En er zijn heel veel paarden die wel bij elkaar in de wei zouden kunnen staan. Die nu ook niet staan. Maar het is niet zo dat alle paarden altijd bij elkaar in de wei kunnen staan. Okay, dus over hoe. Laten we het daar straks even over hebben. Hè? Van hoe ga je daar dan wel mee om? Maar wat is er dan niet goed aan als een paard alleen in de wei staat? Wat doet dat met een paard? Een paard haalt zijn veiligheid uit andere paarden. Paarden zijn dieren die heel laagwaardig ruwvoer eten. Die moeten dus heel veel eten. Die besteden bijna 12, 14 uur per dag aan eten. En dat doe je met je hoofd naar beneden. En dan kan je dus de omgeving niet zien. Als je met elkaar in een groep staat, dan is er altijd wel eentje die oplet. Dan kan jij dus meer tijd besteden aan eten. Dus het geeft een onveilig gevoel als een paard alleen staat? Het geeft een onveilig gevoel. En wat gebeurt er dan bij een paard als die dat dag in dag uit doet? Nou, paarden kunnen daar natuurlijk gestrest van raken. Ja, en hoe zie je dat dan? Dat is natuurlijk voor mensen natuurlijk wel nog moeilijk om te zien. Wat je heel vaak ziet bij paarden die alleen in de wei staan. Een paard hoort eigenlijk van nature, is nieuwsgierig, is attent, kijkt rond, is duidelijk bezig met zijn omgeving. En wat je toch wel vaak ziet met dieren die alleen in de wei staan, is eigenlijk dat ze een beetje stil in een hoekje, weinig reageren. En als er iemand komt, jij met je appeltje, misschien zelfs wel overdreven reageren van hè, daar is eindelijk iemand. Of misschien helemaal niet reageren. He, dus je kan echt aan paarden zien. Het is niet het normale gedrag wat ze vertonen. Het valt me toch op, want er zijn dus heel veel mensen die een paard kopen en die verdiepen zich in. Ik had het vanmiddag op de redactie over de paardenmeisjes. Dat hopen we. Ja. Die doen niks anders dan bezig zijn met die paarden. Maar ja, jullie zeggen het eigenlijk al. Ze weten het niet. Nee, ze weten het niet. Dat is best apart. Je verdiept je toch in zo'n beest als je een eentje aanschaft. Of je hoort dat. Of bij de dierenarts. Was maar waar. ze verdiepen zich er niet altijd in. Nee. Nee, te weinig verdiepen ze erin. En zeker die pennymeisjes hebben we soms wel een beetje het gevoel dat ze het vooral hebben, zodat ze zelf aanspraak hebben. Dat die meisjes dus aanspraak op die pony hebben. Want je ziet wel dat als er twee ponies in de wei staan en er komen pennymeisjes bij, dat die meisjes minder interessant zijn voor die ponies. Dus vanuit die zin kan het zelfs ook nog wel niet helemaal meespelen bij die meisjes. Dus die hebben dan echt zo'n een-op-een relatie eigenlijk met zo'n paard? Heel veel meisjes hebben dat, ja. Dit maakt het voor die meiden ook natuurlijk zo leuk. Dat het paard geeft al aandacht. Ja, zeker. En ze kunnen ook wel jongens, hè? Ja, en ja. Ze kunnen ook zeker wel wat betekenen voor dat paard, hoor. Dat is absoluut waar. Dat in die tijd dat ze er zijn, kunnen ze wel degelijk wat betekenen. Maar paarden slapen heel weinig. Ze rusten ook relatief heel weinig. Hun hele zintuigsysteem is ingesteld om sociaal te zijn en om dus voortdurend met elkaar te communiceren. En wij mensen zijn er niet 24 uur per dag bij. Dus hoe hard je ook je best doet, je kan het gewoon nooit redden. Maar als ik daarover nadenk, hè, dan als een paard zo niet past in zo'n setting, dan zou je toch doodongelukkig worden als paard als je in je eentje staat? Gebeurt als ze dat altijd ook? Alleen maar helemaal in hun eentje staan, dan worden ze ook wel doodongelukkig. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dit krijg je van wat Venna net al zei. Maar wat je ook krijgt, dus ik had het in het begin een beetje over veiligheid, is dat ze ook juist als er wat gebeurt, dan zien we bij heel veel paarden dat ze dan juist gaan overreageren. Want ze kunnen zich niet verschuilen achter een ander, of een ander die denkt van, oh, dat heb ik al eerder gezien, is helemaal niet eng. Daar hebben ze dan geen steun aan. Dus de risico's zijn ook groter wat dat betreft. Maar zijn de paarden, Venna, zijn die nog steeds de paarden van vroeger? Kijk, voor mij liggen er in Nederland helemaal geen wilde paarden meer. In Spanje ziet nog wel eens, geloof ik. Nou, ook niet eens meer. Officieel, op de hele wereld zijn er geen wilde paarden meer. Ik hoor net dat er helemaal geen wilde paarden meer zijn. Je bedoelt inderdaad, van zijn ze niet al lang zo gecultiveerd dat ze hier aan gewend zijn? Nee. Dat ze het, nee. Als je kijkt, 1,5 miljoen jaar geleden waren de paarden eigenlijk al zoals we nu zijn. Dat was dan zeg maar in Przewalski-vorm. Mm-hmm. Maar hun hele doen en laten en lichaamsbouw en alles is nog eigenlijk precies hetzelfde. Alleen we hebben ze, net zoals de honden, eigenlijk gefokt in de richting die wij mooi vinden. Maar hun behoeftes zijn nog precies hetzelfde. Hè? Dus gewoon het sociale contact is natuurlijk heel belangrijk. Vooral niet te goed voeren. Want niet te goed voeren. Want Machtel zei net ook al, laagwaardig ruwvoer. Het lichaam is eigenlijk gebouwd op slecht voer, laagwaardig gras. En daarnaast veel bewegen. Hè? Dus dat betekent niet dat ze constant moeten rennen, maar gewoon stapje, hapje. Dat is eigenlijk van belang. En dat was 1,5 miljoen jaar geleden al zo, maar dat is nu nog steeds zo. Ja, kom je paarden tegen, Venna? Heb jij ongetwijfeld paarden gezien waarvan je echt kan merken de negatieve gevolgen van het feit dat ze heel erg alleen staan? Ja, zeker, kun je een voorbeeld noemen? Wat je kan zien, het positieve en negatieve kant. Het kan zijn dat een paard dat dan bij een andere groep komt. En dan mag ze het ook, doe dat vooral voorzichtig, want je moet niet ineens alles bij elkaar gooien. Maar dat ze echt duidelijk blijer zijn, attenter zijn, vrolijker zijn. Nou, dat is heel fijn, dat je duidelijk ziet dat ze gelukkiger zijn. Het kan ook zo zijn dat op het moment dat ze geïntroduceerd worden in een groep, dat ze echt gaan overreageren. Dus bijvoorbeeld een ruin of een hengst doe je niet zo gauw bij een groep. Maar dat kan gebeuren dat ze dan juist dat die zo erg actief worden, dat ze juist de merries vol in de stress krijgen, omdat ze juist te over gaan reageren. En ruin is een gecastreerde hengst voor de mensen die dat niet weten. Wel handig om te zeggen. En nu komt er een actie. Oh jee, hoe was het ook weer? Iedereen blij? Ja. Kortom, de boeren, de mensen met paarden, die moeten gewoon hun wei gaan delen. Daar kan toch niemand op tegen zijn, lijkt me. Ik hoop van niet. En hoe gaan we dat doen? Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een paard alleen hebben staan. We hebben op de website deeljewij.nl hebben we een aantal tips staan wat je kan doen. Kijk bijvoorbeeld in je buurt. Zijn er nog meer paarden die alleen staan? Kijk eens of je misschien samen wat kan doen. We hebben zelfs een uitnodiging op de site staan dat je dan even door de bus kan gooien. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon paarden over hebben die zeggen, hier heb je een weidemaatje. Ja. Het is vooral ook niet dat we zeggen, je moet een paard erbij kopen. Want dat kan ook vaak niet. Maar er zijn genoeg paarden over die wel als maatje op kunnen treden. Of als het maar in de wei ernaast. Ja, maar dan komen we even, Machtelt, bij jou als gedragsbioloog. Zeg jij niet zomaar ene paard bij het andere paardje in de wei zetten? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Absoluut niet. Het zijn kuddedieren, toch? Ja, het zijn kuddedieren. Maar ze zijn wel, min of meer een beetje eenkennig. Ze leven in hele hechte familiegroepen, ook in het wild. En ook in het wild accepteren ze niet heel snel nieuwe dieren. En paarden leven zo dat je hebt een hengst en merries en soms meerdere hengsten en merries. En die familie vormen een familie. En die familie is 365 dagen per jaar bij elkaar. En om een nieuwe te introduceren, ook in het wild, duurt het een hele tijd. En daar hebben we nu in de gevangenschap ook mee te maken wat dat betreft. Dus je moet het echt heel erg rustig opbouwen. Zeker een heel uitgebreid stappenplan volgen. Wat ik meestal zeg tegen cliënten is dat ze eerst moeten zorgen dat de paarden tot elkaars horizon gaan behoren. En dat ze elkaar dus gewoon 24 uur per dag kunnen zien. En je begint met een afstand ertussen. En daarna maak je de afstand een beetje kleiner. Als het paarden zijn die al gereden worden of in de hand zijn, dan laat je ze aan de hand soms een beetje kennis maken. Want in de hand zijn ze over het algemeen wat rustiger. En staan ze, dan uiten ze zich wat minder sterk dan als ze helemaal los zijn. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen is van wei wisselen. De ene in de ene wei en de andere in de andere wei. En vooral niet uitmesten. De mest laten liggen. Want uit mest kunnen ze heel veel aflezen van elkaar. Bovendien breng je dan het nieuwe paard niet op een plek waar die en een nieuwe ruimte moet zien. En moet uitvinden waar er eventueel gevaar vandaan komt. Waar die vast kan lopen enzovoort. Dus dan kan hij dat rustig op zijn eentje eens een keer bekijken. En dan heel langzaam bouw je dat op. En je moet echt stap voor stap doen. En doe het liever langzaam dan snel. Het is niet zomaar even de wei delen. Wat dat betreft zijn paarden echt heel anders dan de andere productiedieren. Zowel de runderen als de varkens, als de schapen, als de geiten en de kamelen en zo. Daarin leven de mannetjes altijd een deel van het jaar apart. En daar is het veel makkelijker om dieren bij elkaar. Daar levert het ook wel wat stress op. Maar bij paarden levert dat veel en veel meer stress op. En daarom kan het ook niet bij alle paarden. Paarden die heel veel wisselen, dan kan je dat eigenlijk beter niet doen. Want dan zijn de risico's groot. En dan kunnen er ook echt flinke gevolgen. Want wat gebeurt er dan? Nou, ze kunnen elkaar behoorlijk kapot slaan. Mm. Of bijten. Zo makkelijk is het nog niet. Nee. Praten we zo meteen even door. We gaan eventjes kijken bij het voetbal. De Champions League, Liverpool, Bayern München. Daar wordt nog steeds maar niet gescoord, Jan Roes. Nee, en de strijd wordt ook gestreden op het middenveld, waar ook weer veel balverlies wordt geleden door het ontstellende hoge tempo. Maar de eindpaas is er steeds niet. Ook een harde wedstrijd hier en daar. En we hebben een mooie aanval gezien van Liverpool met uiteindelijk Salah, die er helemaal niks mee doet. Hij kwam ongeveer rechts van het doel van Bayern vrij te staan, maar laat de bal dan van de schoen glippen over de achterlijn. We hebben een schot gezien van Gnabry voor Bayern. Maar dat was het dan wel in de 67e minuut inmiddels. Ik zei het al, hoog tempo, harde wedstrijd hier en daar. Stromende regen in Liverpool, maar veel te weinig kansen in deze klassieker in Europa. Hoe is het met de kansen bij Olympique Lyonnais tegen Barcelona, Philip? Ja, die zijn er bijna niet. 65 minuten gespeeld, 0-0. Barcelona heeft wel heel veel de bal, maar heeft niet de kansen. Zeker niet in de tweede helft. Het lopen zich iedere keer vast. De grootste kans was zelfs voor Lyon. En wel voor Memphis Depay, die van een meter of 23 maar net voorlangs schoot. Hij speelt op de nummer 10 positie. Memphis Depay, die normaal bij Lyon is weggelegd voor Fekir. Dat is een hele goede speler, de Franse international. Maar die is dus geschorst. En Memphis moet die plek gaan invullen. Dat doet hij heel goed. Hij werkt heel hard hoor. Maar verder is hij ook weinig gelukkig. Behalve dus dat ene schot dat voorlangs ging. En dat is alweer ruim 10 minuten geleden. Zo lang moeten we alweer wachten op een kans. 65 minuten gespeeld. 0-0 tussen Lyon en Barcelona. We praten met Fenna Westerduin en Machtold van Dierendonk over paarden die helemaal alleen staan in de wei. En dan moet het aan gebeuren. Ja, eerder deze uitzending hoorden we het verhaal van de 27-jarige pony Spooky. Voorheen stond hij met twee geitjes in de wei. Maar sinds een maand of vier verblijft hij in de paardenpensionstal van Heidi Dane in Harderwijk. Dan mag je lekker naar buiten met de andere paarden. En dan is de vraag, kun je aan Spooky zien dat hij daar ook happy is? Ja, nu gaat het heel goed. Ik bedoel, hij is gewoon veranderd. Veel pittiger is hij geworden. Wat brutaler, sterker. Hij krijgt dus praatjes. Hij heeft dus een eigen identiteit. Praatjes? Ja. Deze heeft heel veel praatjes. Dat heb je wel gehoord, toch? Dus dat heeft hem echt goed gedaan? Heeft hem echt goed gedaan. Soortgenoten zien, lekker eten en een vrij buitenleven. En dan kan hij toch nog zijn oude dagen mooi hier slijten. Ik ben Katrijn van der Boon. Ik werk bij de KNS. En ik heb samen met de FNRS, de Dierenbescherming en Dierenrecht, deze campagne opgezet. Wat zie jij? Ik zie een heel tevreden paard. Een paard wat ontspannen is, wat tevreden rondscharrelt en wat ook communiceert met andere paarden. Kun je ook iets zien aan zijn ogen bijvoorbeeld? Zie je iets van emotie of uitdrukking? Ik zie eigenlijk aan zijn ogen dat Vetloos is eruit. Hè? Ze schijnen wat meer, ze zijn wat aanwezig. Dus je ziet wel dat hij daarin veranderd is. En voor de rest, ja, zijn lichaam. Het wordt natuurlijk toch wel een beetje een vollere pony die gelukkig oogt. Ja, zij staan lekker in de wei. Het gaat hartstikke goed met Spooky. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel paarden, heel veel, die op stal staan. En dan zie ik toch altijd, ik ben wel eens een keer op zo'n professionele stal geweest ook. Dus er zijn wel 30, 40 paarden keurig zo in een rijtje achter elkaar. Ja, dat lijkt me dan ook geen zorgen bedoeling voor zo'n paard. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, hè? Wel met een kijkgaatje vaak. Ja, nou en dat is dan al heel fijn. Gelukkig is daar nog steeds meer aandacht voor. Maar je zag heel vaak vroeger, en je hebt het nu nog steeds wel, stallen met drie muren. Waar de paarden alleen aan de voorkant naar buiten konden kijken. Ja. En dan vaak ook nog tegen een muur aan zaten te kijken. Dat is de klassieke stal, zoals we hem kennen. De klassieke stal. Ja. Ja, gelukkig is daar ook wel steeds meer besef dat je daar eigenlijk best wel wat aan kan doen. En nou ja, zo'n kijkgaatje aangeeft, dat kan al heel veel helpen. Hè? Want dan kunnen ze in ieder geval elkaar zien. Ze kunnen aan elkaar snuffelen. En dat is ook al heel belangrijk. Dus een stuk beter dan gewoon die drie muren. Wat je zou zeggen, ze staan dicht bij elkaar, Machteld. Ik ben geen gedragsbioloog, dus ik heb geen idee. Maar ja, ze staan toch gewoon gezellig met z'n allen op stal? Ja, maar in heel veel gevallen kunnen ze elkaar helemaal niet zien. En wat mensen zich niet realiseren. Ik vertelde net dat paarden tot wel 16 uur per dag bezig zijn met eten. En als jij je hoofd naar beneden hebt in de stal, kijk je tegen vier muurtjes aan. En dan zie je dus niet de andere paarden. Als je ligt te rusten, dan zie je ook niet de andere paarden. Paarden hebben normaal gesproken rusten ze niet zoveel. Paarden hebben niet echt een heel erg duidelijk dag-nachtritme. Eigenlijk hebben ze dat niet. Want ze hebben normaal gesproken dat ze 2 tot 3 uur eten, 1 uur rusten. 2 tot 3 uur eten, 1 uur rusten. En dat 24 uur per dag. Ja. Paarden hebben bijvoorbeeld ook geen jetlag. Als je ze verhuist, want dat hoeven ze ook helemaal niet. Ze rusten niet heel specifiek op een bepaald moment in de vrije natuur. Maar op stal zien we ze wel bijna altijd 's nachts slapen. En dat komt voor een heel groot deel, uitzonderingen daar gelaten, komt voor een heel groot deel omdat ze dan dus op de grond liggen en dan tegen die muurtjes aankijken en niet van de veiligheid van de andere paarden op aankunnen. Maar ze weten 's nachts dat ze niet gestoord worden. Dus daarom slapen op stal de meeste paarden 's nachts. Ja, is dat erg? Ja. Nee, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar het geeft wel aan dat ze er toch iets minder prettig mee zijn. Ja, er zijn er zeker ook die midden overdag liggen te slapen. Ik zei al, ik was echt op zo'n grote stal waar echte toppers staan. Ja. In Brabant. Ja. En je zou denken, ja, nou goed, de hobbyisten, die weten niet zo goed. Maar dat zijn toch mensen die werken dagen. Nou, ja, je kent ze natuurlijk vanuit de bond. Zeker, ja. Dus je zou zeggen, die weten toch precies hoe ze met die paarden om moeten gaan. Ja. Die moeten goed in hun vel zitten om goed te presteren. Ja. Nou, en ik geloof ook dat de topsportpaarden, ze moeten goed in hun vel zitten om te kunnen presteren. Dus ja. daar wordt ook zoveel aandacht aan gegeven. En die staan wel vaak apart, hè, dus niet bij elkaar, maar die komen meerdere keren per dag komen die buiten, die worden gereden. Mm-hmm. Die staan vaak ook wel buiten in bijvoorbeeld een paddock of misschien een kleine wei, maar niet gauw met andere paarden. Maar ja, als jij een paard hebt wat een paar ton tot een paar miljoen waard is, snap ik dat je daar wel wat voorzichtiger mee bent. Wat je dan ziet op die stallen is dat ze juist wel heel veel aandacht hebben voor welzijn, maar die dat op een andere manier inrichten. En dat kan dus vooral zijn het zien, dat de stallen groter zijn, maar ook veel ruimte om naar buiten te kijken om andere paarden te zien. Het samen lopen, het samen rijden, maar ze komen niet met elkaar samen in één wei. En dat hoeft ook niet per se. Hè? Zien, licht aanraken is in principe genoeg. Ik ben benieuwd, als er nou één ding is waarvan jullie hopen dat deze actie gaat bewerkstelligen bij mensen. Wat is nou één verandering die je heel graag zou willen zien gerealiseerd? Machteld? Wat ik heel graag zou zien is dat mensen hun paarden veel vaker naar buiten doen. Al of niet samen in een wei. Maar dat ze dan, als ze naar buiten gaan, dat ze dan dus met minimaal 2 naar buiten gaan. En misschien in de weidjes naast elkaar. En dat we op die manier dus veel meer tegemoetkomen aan die basisbehoeften van die paarden. Dat ze elkaar kunnen zien, maar dat ze ook vrij kunnen bewegen. Een keertje kunnen rollen. En een keer tussen die vier muurtjes uit komen. En nu lopen jullie, zijn jullie met deze actie bezig. Bewustwording creëren, Fenna. Maar de volgende actie staat ook alweer op stapel, geloof ik. Hè? Er zijn nog zoveel dingen waar we graag mee aan de gang willen. Dus dat is, ik hoorde iets over obesitas bij paarden. Oh ja, ja. Obesitas bij paarden. Te zware mensen en te zware paarden is allebei niet goed voor paardenwelzijn. Het is ook echt een reëel probleem bij paarden. Is absoluut een reëel probleem. Een te zwaar mens op een te zwaar paard, dan heb je dus dubbel op problemen. Ja, dan heb je dubbel op eigenlijk. Ja. En als je kijkt naar te zware paarden, wat ik eerder al zei, eigenlijk krijgen de paarden in Nederland te goed voor. Het gras in Nederland is te rijk. Er zitten veel voedingsstoffen eigenlijk in. Daar wordt steeds bewuster mee omgegaan. Krachtvoer hebben lang niet alle paarden nodig, is natuurlijk wel lekker. Maar ze hoeven dat niet heel veel te hebben, tenzij ze toch echt wel flink in de sport zitten. Dus daar ook in het kader van obesitas bij paarden genoeg nog te doen. Ja, er is nog genoeg te leren over paarden. Zeker voor gewone leken zoals ik. Bedankt dat jullie ons daar een stapje verder in hebben geholpen. Fenna Westerduin, Machteld van Dierendonk. Graag gedaan. NPO Radio 1. 11:30, Clemens Peters. Honderdduizenden mensen hebben sinds de invoering in 2008 geen kindgebonden budget ontvangen, terwijl ze daar wel recht op hadden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. De fout komt door problemen bij de Belastingdienst en levert de staat een tegenvaller op van mogelijk bijna 450 miljoen euro aan compensatie. De man die in juni vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot, wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Boedapest en een in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt in opsporing verzocht. De 38-jarige verdachte deed in alle drie de steden geen moeite om zijn identiteit te verbergen. In Parijs is een mars gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er liepen duizenden demonstranten mee, met voorop president Macron en zijn voorgangers Sarkozy en Hollande. In Frankrijk is het aantal antisemitische incidenten sterk gestegen. Vandaag werden op een Joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en leuzen. Langs de lijn en omstreken. Gebeurt niet zo vaak dat er niet wordt gescoord bij twee wedstrijden die tegelijkertijd zijn begonnen. Liverpool-Bayern en Olympique Lyon tegen Barcelona. Maar vandaag, Jan Roels, om met jou te beginnen, is het zover. Ja, en Liverpool probeert het wel hoor. Een groot gedeelte van de tweede helft wordt gespeeld op de helft van Bayern. Bayern dat er eindelijk een keer uitkomt over de rechterkant. En Lewandowski meldt zich dan in het strafschopgebied en wordt er knullig overgeschoten door Gnabry. Waar doelman Alisson Becker van Liverpool niet eens voor in actie hoeft te komen. Liverpool drukt dus. Probeert acties te maken vooral over de rechterkant. Salah doet daar wel goede dingen. Maar in het centrum van die Bayern defensie heerst toch wel Hummels hoor. Fantastische verdediger is dat. En Bayern zoals gezegd meestal een lange trap. Dan moet Lewandowski het maar uitzoeken. Dan komt over de linkerkant Coman. En over die rechterkant dan Gnabry. Maar echt van een fatsoenlijke opbouw is bijna geen sprake van Bayern. Komt ook door die druk die Liverpool de ploeg van Niko Kovac oplegt. Nog steeds dus 0-0. 76e minuut op Anfield tussen Liverpool en Bayern. Dan Olympique Lyonnais tegen Barcelona. Philip Koken. En daar was eindelijk dan de kans voor Barcelona om de score te openen in die tweede helft. Waarin ze dus doorlopend balbezit hebben, maar zo slordig zijn aan de bal. Dat is Barcelona onwaardig eigenlijk. Dat ze helemaal niets creëren. Lyon blijft bijna lachend zonder er veel voor te hoeven doen overeind. Maar daar was dan toch eindelijk de kans met een paas van Alba vanaf de linkerkant op Suárez. Die even vrijgelaten werd in het strafschopgebied. Maar hij gleed uit net op het moment dat hij wilde inschieten. En schoot dus daardoor ver naast. Dat is de enige echte grote kans die we hebben gezien in de tweede helft voor Barcelona. Nog een kwartier te spelen. Lyon houdt denk ik wel de nul als het zo doorgaat. Ja, nog een kwartiertje. Nou, dat zou knap zijn. Barcelona van score afhouden. Het is bijna zover. 0-0 tussen Lyon en Barcelona. Nieuws uit Amerika vandaag is dat Bernie Sanders zich opnieuw kandidaat stelt om president te worden. Dat moet dan gaan gebeuren in 2020. Bernie Sanders is 77 jaar oud en als hij dan wordt gekozen, dan is hij 79. En 4 jaar later is hij dan dus 83. Heel goed gerekend. Veel mensen vragen zich af, is dat niet veel te oud om president te zijn? Voormalig Amerika-correspondent Sjaal Groenhuizen zei daar dit over in Dit is de Dag. Nou, het lijkt me niet handig om iemand die 79 zou zijn als die president zou worden. Sorry, ik heb ontzettend veel eerbied voor mensen ook van die leeftijd. Maar er is toch geen serieuze organisatie of bedrijf die op die leeftijd nog iemand als hoogste baas aanneemt. Aan de telefoon het oudste Kamerlid van Nederland, Martin van Rooyen van 50PLUS. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van die uitspraak? Ja, een beetje rare uitspraak, want Italië had tot voor kort een president die doorgegaan is tot 90 jaar. Die is doorgegaan tot 2015. En toen hebben ze hem weer gevraagd om president te blijven. Toen heeft zijn vrouw gezegd, zou je dat nog wel doen? En toen heeft hij uiteindelijk gezegd, nou laat ik dan toch maar stoppen. Maar die heeft met enorme steun is hij heel lang president van Italië geweest. En dat is in Italië een hele zware functie. Want op beslissende momenten geeft jouw stem de doorslag. Ja. Bijvoorbeeld wie de premier wordt en welke coalitie wel of niet lukt. Dus, maar het is net iets anders dan de president van de Verenigde Staten, toch? Wat zegt u? Het is wel net iets anders dan de president van de Verenigde Staten. Dat is waar, maar het gaat er nu om of iemand van een grote organisatie op die leeftijd nog kan presteren. En dat is gewoon zo. We hebben in Nederland natuurlijk onze voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Broekers-Knol. Die is nu 72 en die had graag doorgewild. Is unaniem door de huidige Senaat destijds gekozen. Ik zat er toen zelf nog in. En als ze weer kandidaat was geweest, lid van de Kamer, zou ze zeker weer herkozen zijn. En dan zou ze ook in ieder geval tot mijn leeftijd 76 doorgaan. Ja. Dus alles is kan als je wil en geschikt bent. Ja, en gevraagd wordt. Ja, zeggen ze tegen u wel eens dat u te oud wordt voor de politiek? Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee. Nee, want u bent, mogen we best zeggen, 76,5. Dus net iets jonger dan Bernie Sanders. Ja, die is 77. Overigens Pelosi, die is 78. Ja. Die is nu na Trump de machtigste persoon in Amerika. Hè? Ja, nog twee jaar. Ze moeten een halve termijn zitten. Corbyn is 70. Ja, wat ik bij Sanders zo bijzonder vind, dat hij bij de vorige keer heeft hij net verloren van Hillary Clinton, maar was ongemeen populair bij de jongeren. En dan zie je dat jongeren heel goed kijken naar wat mensen zijn en wat ze kunnen. En die hebben gezegd, dat is onze peer, die moeten we hebben. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Maar goed, tegelijkertijd, als je in Nederland kijkt, lijken politici wel steeds jonger te worden. Hè? Veel fractievoorzitters zijn in de 30. Zo. Ik heb het even nagekeken. We hebben nu 6 fractievoorzitters onder de 40. Dus als je nog fractievoorzitter wordt, dan moet je echt onder de 40 zijn. Wat vindt u daarvan? De helft van de kiezers overigens is boven de 50. Maar er is ook maar een heel klein deel in de Tweede Kamer die boven de 50 zit. En er zijn maar 3 Kamerleden boven de 70. Dus het is maar goed dat u er nog bent. Dat zijn scheve verhoudingen. Ja, zijn het scheve verhoudingen? Ja, dat zijn scheve verhoudingen. Als de helft van de kiezers boven de 50 is, zou de helft van de Kamerleden ook boven de 50 moeten zijn. Net zo goed als we vinden dat als de helft van de kiezers vrouwen zijn, eigenlijk de helft van de Kamer vrouwen moeten zijn. Dat zijn tamelijk logische opvattingen, vind ik. Maar meneer Vrooy, de pensioenleeftijd ligt op, wat is het nu, 66 en 7 maanden, meen ik, hè? Zoiets nu? Nee, 66,3 nu. 66,3 maanden, ja. En voor de aanvullende pensioen is hij overigens al 68. Maar oké, laten we even op 68 zetten dan. Hè? Ja. Dan is het toch helemaal niet gek dat je lekker met pensioen gaat als je 68 bent? Waarom zou je doorgaan totdat je... Dat mag ook en iedereen rekent daar ook op, maar het is niet verboden om als je ouder bent nog minister te worden of staatssecretaris. En gelukkig is er ook geen leeftijdsgrens voor Kamerleden. Heeft maar ook niet voor bewindslieden. Heeft u die ambitie nog? Welke? Ik ga naar de Senaat. U gaat naar de Senaat, dan wordt het lastig. Ja, hè? En wat natuurlijk belangrijk is, dat je gezond blijft. En daar doe ik alles aan. Ik zit nog op de racefiets. Komt er iets minder van nu, maar ik ga in de campagne de laatste 2 weken. Ook op de racefiets op campagne. Let maar eens op. Ja, want daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Wat het geheim is waar u nog op 76 en een half jaar leeftijd zo actief in de politiek kunt zijn. De racefiets, is dat het grote geheim? Of heeft u nog een ander geheim te delen? Ja, ook wel. Maar ik ben vroeger... ik heb altijd aan sport gedaan. Ik heb ook nog naast voetbal heel lang heb ik atletiek gedaan. Ik ben Nederlands student. De 400 meter ben ik 2 keer tweede geworden destijds. En de nummer 1 was de echte Nederlandse kampioen, Fred van Herpen. Dus ik was eigenlijk de echte studentenkampioen. Want hij was 6 seconden sneller of zo dan ik. Maar ik heb dus veel aan sport gedaan. Maar dat scheelt ook als je daar vroeg mee begint. Ja, maar hij duurt nog steeds aan atletiek ook? Of dat heeft u... Nee. Ik heb nog wel heel lang gevoetbald ook. Maar ik heb een kleinzoon, die is keeper bij AZ. Daar ben ik erg trots op. In het elftal van 10 tot 11. En die staan bovenaan, boven Ajax en PSV. Die winnen eigenlijk alles. Nou kijk, daar is dat ook weer gezegd. Daar ga ik vaak naar kijken. En we hadden vandaag Dick van der Velde in de uitzending. Nou, die is dan net een paar teams hoger, hè, geloof ik dan. Of kent u hem? Nee. Dat is heel jammer. Ja. Meneer Van Rooijen, hartelijk dank. En graag gedaan. Heel veel succes met de campagne op de fiets voor 50+. Ja, dank u wel. Ja, oké. Goedenavond. Goedenavond. Kijken wij hoopvol naar de voetbalwedstrijden. Liverpool-Bayern München. Jan Roels. 83ste minuut, nog steeds 0-0. En echt uitgespeelde kansen zijn er eigenlijk niet. Nu verdedigt Bayern ook wel met heel veel mensen achter de bal. Maar Liverpool onnauwkeurig weer een schot huizenhoog over van Matip. Veel te gehaast eigenlijk ook. Een schot van Rans Strasshoekgebied, de centrale verdediger, meldt zich dan ook voorin. Want Liverpool wil eigenlijk wel scoren. Liverpool verdient eigenlijk wel een voorsprong. Maar het is allemaal te gehaast. En de acties worden ook vaak te ver doorgedreven. Van Salah bijvoorbeeld vanaf die rechterkant. Wat opvalt is dat Firmino eraf is gehaald. Die vond ik heel goed spelen. Die kon een bal bij zich houden. Origi de Belg is erin gekomen. De Belgische international voor hem ook op die spitspositie. Misschien om toch wat te forceren. En ook Ribéry is erin gekomen bij Bayern. Koeman is eruit bij de ploeg van Niko Kovac. Maar nog steeds 0-0. 84ste minuut op Anfield tussen Liverpool en Bayern. In diezelfde stand staat op het bord bij Lyon tegen Barça. Philip Koken. En we zien hier ook hetzelfde spelbeeld. 8 minuten nog te spelen inderdaad. En Barcelona heeft de bal, heeft doorlopend de bal. Maar weet eigenlijk niet hoe het combinerend bij die goal van Lyon moet komen. En als het in de buurt komt van die goal van Lyon, dan missen de spitsen. Want vooral Suarez mist erg veel kansen, is niet in goede doen. Datzelfde geldt eigenlijk ook als het gaat om de afronding voor Messi. Er komt nog wel wat nieuw elan in de ploeg sinds een paar minuten. Nu Coutinho erin is gekomen voor Dembélé. Ook Dembélé stelde ernstig teleur. En bedienden ze af en toe eens even een opkomende middenvelder of een verdediger zoals Jordi Alba. Maar als hij in kansrijke positie dan verschijnt, dan knalt hij hoog over. Het lukt maar niet bij Barcelona. Maar Lyon komt overigens ook niet meer aan de kans toe in die tweede helft. En zal wel tevreden zijn met een 0-0. Daar draait het voorlopig op uit. Nog 7 minuten te gaan. Ja, hopen op meer spektakel vanaf minuut 1 morgenavond als FC Schalke speelt in de achterfinales thuis tegen Manchester City. De Duitse club is ook in Nederland populair en met name in het oosten. In Enschede bestaat zelfs een heuse fanclub van FC Schalke die elke thuiswedstrijd met een bus vol fans die kant op gaat. Ja mensen, één momentje aandacht. 10:00 in de ochtend in een woonwijk in Enschede. Als de bus wordt volgeladen met bier. Maar toch ook bovenal met heel veel fans van Schalke. Dat was geopend, of niet? Ja, circus. Mooi. Circus. Mag ik 12 blikjes? Blauwe shirtjes, petjes, sjaaltjes. Alles gaat mee naar binnen. Namens het bestuur van onze fanclub Blauw & Weiss Enschede heet ik iedereen weer van harte welkom. Henny ten Vergert. Ik ben de voorzitter van de Nederlandse fanclub van Schalke 04, Blauw & Weiss Enschede. Op naar de kraker in de Bundesliga, Schalke 04 tegen de SC Freiburg. De bedoeling was gewoon een klein groepje te formeren. Dat af en toe eens een keer met een klein busje een keer samen naar Schalke zou gaan. Dat was echt een droom van mij om dat een keer mee te maken. Zeg maar met een man of 10 zo. Ja, op een gegeven moment dan begon het te lopen. En de mensen die hoorden dat, die werden lid en groter. En toen achter kaarten aan en busreizen organiseren. Maar de club die bleef steeds maar groeien. Geht gar nicht mehr hier heute. Zusammen met mijn kameraden. Een paar Schalke nummers verder zijn we de grens inmiddels gepasseerd en is het bier bijna op. Mooi moment om in de bus even te informeren bij al die fans waar de liefde voor Schalke nou vandaan komt. Schalke is geen club, Schalke is een religie. Het begon eigenlijk bij mijn schoonvader, maar die is vorig jaar overleden. En ik wil eigenlijk zijn traditie voortzetten om toch deze reisjes te blijven maken en af en toe naar een wedstrijdje te gaan. Ja, je bent daar en het is gewoon één grote familie en het is heel gemoedelijk. Het is gewoon heel warm. Als je vergelijkt met Nederlands voetbal is het toch anders, de sfeer en de kameraadschappelijkheid, gewoon ook met de tegenpartij en dat soort dingen. Dus, ja, het is fanatieke. Ik weet niet waar je zit, maar je hebt de Noordkurve zitten, is toch anders. Hij zit op de pestribune. Ah nee, ga rechts zitten. Je hebt er zelfs een gezinnetje aan overgehouden. Ja, inderdaad. Ik heb de vader van mijn dochters hier in de bus leren kennen, inderdaad. Wow. Ja. Maak er een gezellige dag van en hopelijk gaan we met 3 punten weer terug richting KV de toekomst. Dankjewel. De saamhorigheid, ja, voor Schalke, ja. En als je dus een Schalke sjalem hebt of een shirt aan hebt, dan hoor je bij die familie. Dan word je meteen opgenomen. En ja, het is net of je die mensen al jaren kent. Je hoort er meteen bij. Volgens mij zijn we in een supporterscafé. Dit is de fanknijp bij Oost Schalke. Even een praatje maken over voetbal, over de komende wedstrijd en alles wat er zo bij komt. Altijd reuze gezellig. Adoptare Schalke, slaven onderbrugge. De tram uit, de arena of Schalke voor onze neus. Hoe zou je het stadion omschrijven? Het stadion is natuurlijk een gigantisch stadion. Prachtig mooi stadion. En ze hadden een geweldige sfeer daar, vooral van de Noordkurve. Dat veel Nederlandse voetbalfans hier een bepaald gevoel bij hebben, snap je wel als je het stadion binnenloopt. Bijna 60.000 man, het is helemaal blauw en er is een fantastische sfeer. Jurie Mulder is nu analist voor Ziggo, maar had in de jaren 90 een prachtige carrière hier bij Schalke. Ja, dat emotionele, die hoop ook elke keer weer. Het is eigenlijk je kunt het een beetje vergelijken met, en dat is daar soms nog heftiger, maar Feyenoord. Hè, ook die, elke keer weer die verwachting van, nou, ze zijn dan nu een keer kampioen geworden. Maar ja, Schalke is al 50 jaar geen kampioen geworden. Terwijl het een enorm grote club is eigenlijk. Onze gast aus Freiburg, Fixerhaus. En die liefde voor die club, dat was toch wel iets wat ik in Nederland eigenlijk niet kende. En wat ook vrienden van mij die meegingen, of familie, of vrienden van familie, ja, die dachten echt van, jeetje, wat is dit? En dat is wel, als je naar Schalke gaat, dat merk je eigenlijk al, nou, als je 50 kilometer voor het stadion bent, dan zie je ze al rijden, weet je wel, met blauwe sjaals uit de auto's. En dan denk je, oké, het is wel, we gaan nu naar het, we gaan naar Schalke 04. In een bus vol ingekakte supporters, inmiddels op weg weer naar Enschede. Henny, toch wel een beetje genoten? 0-0, Freiburg. Nou, het voetballen was dus heel zachtjes uitgedrukt, heel matig. Heel matig. Wat belooft dat richting City thuis? Nou ja, dan komt een heel ander Schalke het veld op. 2-0. Zingen we hem allen nog één keer. Blauwendwijs, wie liep ik dicht? Een reportage van Corné Hendricks en Remy Kok. Er werd veel verwacht van deze wedstrijd. Liverpool, Bayern München, Jan. Dat is er denk ik niet helemaal uitgekomen, hè? Nee, zeker niet. Het is Liverpool dat gewoon de bal nu op zijn Engels naar voren speelt. En daar wordt dan ook toch weinig mee gedaan. We krijgen 4 minuten extra. We zitten in de extra tijd op Anfield, waar het nog steeds hoost van de regen. En waar Bayern doorwisselt. Rafinha gaat komen voor de ploeg van Niko Kovac. Ik denk dat Bayern die 0-0 wel mee naar huis wil nemen. En Gnabry wordt er dan uitgehaald door Kovac. Schokt in een looppasje naar de zijlijn. Liverpool wat gefrustreerd. Jurgen Klopp staat al langs de kant met toch wel een glimlach. Hij kent de wetten van het voetbal. Hij begrijpt ook dat Bayern die 0-0 wel best vindt. Bayern heeft eigenlijk geen moment echt in de wedstrijd gezeten. Zeker niet in de tweede helft. Eigenlijk geen kans gehad. Ja, er was misschien een schotje van James Rodriguez dat voorlangs ging bij het doel van Alisson Becker. Maar Becker, de doelman van Liverpool, in die stromende regen heeft in de tweede helft eigenlijk niks te doen gehad. En Liverpool, ja, nog steeds vind ik het een merkwaardige wissel dat hij Firmino eruit haalde en Origi dus bracht. In die extra tijd, nog 3 minuten te gaan, nog steeds 0-0 tussen Liverpool en Bayern. Hopen op een spannende slotminuten bij Olympique Lyonnais tegen Barcelona. Philip Koken. Ja, een vrije trap van Messi. Eerst in de muur en dan een tweede poging van Messi op zo'n 22 meter van de goal van die Portugese keeper van Lionel Lopez. Maar het lukt ook Messi weer niet. Hij loopt er chagrijnig bij. Ja, het lukt helemaal niet bij hem. Het lukt niet bij Barcelona. Ja, de wedstrijd begon met een geweldige redding van Ter Stegen van Barcelona op een schot van Terrier, de speler van Lionel. En zojuist was er dan ook een enorme goede redding van Lopez bij een schot van Busquets op 17 meter van de goal. Die bal was er onderkant lat beslist ingegaan. Waar het niet dat die Lopez, die Portugese keeper, daar nog net een handje tegenaan kreeg. Prachtige reactie van die keeper. We gaan inmiddels de blessuretijd in. 3 minuten lang zal die zijn. Lyon tegen Barcelona, vooralsnog 0-0. En ook bij Liverpool, Bayern München loopt de blessuretijd, Jan. Ja, nog 2 minuten te gaan in de extra tijd. Henderson was dat op het middenveld van Liverpool. Dan wordt de bal diep gespeeld richting Mané. Dat is toch wel de beste aanvaller bij de ploeg van Jurgen Klopp. Maar ook toch onzorgvuldig. En hij had ook de beste kans misschien wel in die tweede helft met een kopbal richting de eerste paal. Maar Neuer, ja, natuurlijk een hele betrouwbare doelman van Bayern, zat daar goed bij. Maar dat waren dan ook alweer de kansjes voor Liverpool. Martinez loopt te sjokken op het middenveld. Is eigenlijk geblesseerd. Had kramp, maar werd er niet uitgehaald door Kovac. Sanchez is wel gekomen. Renato Sanchez, de Portugees bij Bayern. Dus voor James Rodriguez. Ribéry dus ook in de ploeg gekomen bij Bayern. En voorin loopt Lewandowski, moederziel alleen, achter die diepe ballen aan die vanaf het middenveld en vanuit die verdediging door Bayern wordt gespeeld. Maar Liverpool weer in balbezit met aan die rechterkant Salah. Maar ook hij verspeelt weer de bal. Wijnaldum, een van de betere spelers bij Liverpool vanavond, ook weer met balverlies. En het balverlies is eigenlijk wel het verhaal van deze wedstrijd. Wedstrijd die voornamelijk op het middenveld zich heeft afgespeeld met druk van beide ploegen, waardoor er veel balverlies is geleden. En nu Liverpool nog een keer over de linkerkant. En de bal komt bij verdediger Trent Alexander-Arnold, die een aantal rushes had, maar geen goede voorzet in huis had om de spitsen te bedienen van Liverpool. Renato Sanchez nu voor Bayern. Maar de scheidsrechter, de Italiaan Gianluca Rocchi, zit daartussen. Dus weer balbezit zo rond de middenlijn voor Liverpool. Wordt weer diep gespeeld richting de Belg. Divock Origi. Maar die leidt ook weer balverlies. En dan Bayern met Martinez op dat middenveld. De stofzuiger. Met Ribéry. En ook in de ploeg gekomen bij Bayern dus Rafinha, de Braziliaan. Dan biedt op het middenveld Thiago Alcantara zich aan. Bayern probeert die bal in de ploeg te houden in die laatste seconde. En Bayern krijgt dan nog een vrije trap. De 4 minuten zitten erop in de extra tijd. En het zou een gruwel zijn voor Liverpool als Bayern nog een uitdoelpunt zou gaan maken in deze 8e finale. Martinez krijgt daar een tikje van Robertson. En dan gaan ze dus nog die vrije trap nemen. En als zo'n bal dan goed valt, ja, dan ben je spekkoper natuurlijk om een uitdoelpunt te maken waar je eigenlijk geen recht op hebt. Als je het beeld ziet van de tweede helft. Kovac gebaart dat toch niet iedereen mee naar voren mag. Want die 0-0 moet gekoesterd worden. En die vrije trap die wordt niet eens richting het doel van Liverpool geschoten. Nee, Bayern houdt de bal in de ploeg. De 0-0 vindt men best. Het eindsignaal van scheidsrechter Gianluca Rocchi. 0-0 in een teleurstellende wedstrijd op Anfield tussen Liverpool en Bayern. En dat geldt ook volgens mij, Filip, van Olympique Lyon Barcelona. Hè? Ja, daar hadden we ons ook veel meer van voorgesteld, Jeroen. En ja, de laatste avond van de wedstrijd was wellicht wel typerend voor die wedstrijd. Want Barcelona kwam er eens een keer combineren doorheen. Een aanval over de linkerkant, voorzet van Alba op Suárez in het strafschopgebied van Lyon. En hij liet de bal van zijn voet stuiten. En dat had toch beslist een grote kans kunnen opleveren. Maar goed, zo heeft Barcelona al die mogelijkheden, al die kansen verkwanseld in Lyon. Het had de bal, het had ook wel af en toe een kans, maar daar ging het zo slordig mee om. Lyon is overeind gebleven, 0-0. Dat is nog best wel een riskante uitgangspositie voor Barcelona in die thuiswedstrijd. Want scoort Lyon daar 1 keer, dan moet Barcelona er eentje meer maken dan Lyon. Dus 0-0 over 3 weken de return. Op 12 en 13 maart is dat. Morgen de laatste 2 wedstrijden in de 8e finales. De laatste 2 heenwedstrijden. Atletico Madrid tegen Juventus. En dus hadden we het net al even over Schalke 04 thuis tegen Manchester City. Dat de Nederlandse waterpolo vrouwen al jaren goed meedoen, dat weten we. Maar ook de Nederlandse mannen timmeren aan de weg. De ploeg van bondscoach Robin van Galen mikt op plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio. Vanavond nam Oranje in de World League op tegen het sterke Griekenland. Dat is een mooie tegenstander om eens te kijken waar Oranje nu staat, zegt bondscoach Robin van Galen. Nou, kijk, je was er zelf bij in Trieste toen we op een haar na ons kwalificeerden voor Rio. 1 penalty te veel gemist, dat was heel zuur na een goed toernooi. Toen hebben we eigenlijk geconcludeerd van we moeten meer wedstrijden op niveau spelen. Meer de goede tegenstanders opzoeken. Toen zijn we World League gaan spelen, dat is een aparte competitie. De winnaar van de World League gaat bijvoorbeeld kwalificeren voor de Olympische Spelen. Nou, zover zijn we nog niet. Maar we spelen wel tegen hele goede tegenstanders, waardoor ons eigen niveau als ploeg omhoog gaat. Zo'n tegenstander kan Spanje zijn, Griekenland. Dat zijn landen uit, laten we zeggen, de top 7 is het, geloof ik, hè? Nou, top 8 in Europa is eigenlijk toch ook de top 8 van de wereld. Dus dan praat je over 4 Balkan, hè? Servië, Kroatië, Montenegro, Hongarije, Italië, Spanje, Griekenland en Rusland hoort daar tegenwoordig ook bij. Die 8, ja, dat vormt de top 8 van Europa, de top 8 van de wereld. Daar zitten we net tegenaan te schurken. Maar nou is het eigenlijk de bedoeling dat we die stap gaan maken om van die landen te gaan winnen. En daar zijn deze wedstrijden uitermate geschikt voor. Ook op mentaal oogpunt, hè? Dat als je die stap een keer gaat zetten, ja, dat geeft natuurlijk heel veel zelfvertrouwen. En het lukt tot nu toe nog steeds niet. Dus ik hoop wel dat het vanavond lukt. Dat moet een stunt zijn dan, hè? Ja, als je nu wint vanavond bijvoorbeeld, dan zou het een incident zijn. Want Griekenland is gewoon wereldtop. Die kan op een EK, WK gewoon een medaille winnen en ook op de Olympische Spelen. We hebben 3 maanden geleden 14-9 verloren in Athene. 5 goals verschil. Op het EK in Barcelona afgelopen zomer 12-7. Ook 5 goals verschil. Dus het verschil is eigenlijk, als je heel reëel bent, ja, 4-5 goals. Maar heb je nou het idee dat je dichterbij komt, dat dat gat kleiner wordt? Nou, door dit soort wedstrijden te spelen voel je als speler en als team wat er nodig is om dat soort wedstrijden te gaan winnen. En daar praat je met elkaar over. Je probeert je spelers voor te bereiden. Je probeert je team voor te bereiden. Ja, en dan is het maar elke keer weer afwachten of je nu voor dat examen gaat slagen of niet. Maar richting Tokio zou het wel heel prettig zijn als je op een gegeven moment die stap gaat zetten. Eens een keer winnen van zo'n topland. Dat moet uiteindelijk op het OKT, de weg is nog ver, ook gebeuren. Ja, ja, we hebben nu de World League wedstrijden van de zomer. We hebben een aantal invitatietoernooien. We gaan 2,5 maand hard trainen in het fulltime programma. Dan is in oktober het kwalificatie voor het EK. Dat mag geen probleem zijn. In januari 2020 het EK in Boedapest. Daar moeten we bij de top 10, top 11 van Europa komen. Nou, moet op zich ook kunnen. En 3 maanden later is het OKT. Dat is in april 2020.